A dzięki szufladzie Humidity Fresh Plus owoce i warzywa zachowują świeżość na dłużej. Teraz tylko 2999 zł. Sprawdź katalog Lepszy Dom i wybierz sprzęt, który pracuje za Ciebie. W sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Aneta Aftoniuk. Dzień dobry. Jest 16. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Polak oskarżony w sprawie zamachu na Wołodymyra Zełenskiego został zatrzymany w kwietniu ubiegłego roku. Sprawa protestów wyborczych dwóch sędziów Sądu Najwyższego odsunięto od orzekania. Burze i upały nad Polską. Lokalnie spodziewany jest grad i trąby powietrzne. Mamy więcej informacji o udaremnionym zamachu na Wołodymyra Zełenskiego. Miało do niego dojść w Polsce, w Rzeszowie. W rozpracowaniu Polaka, rosyjskiego agenta, brały udział polskie służby. O szczegółach Paweł Buszko. O udaremnionym zamachu na Wołodymyra Zełenskiego poinformował szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk. Według jego słów SBU wspólnie z Polską Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpracowały emerytowanego wojskowego, Polaka. Miał on być zwerbowany przez rosyjskie służby. Niedoszły zamachowiec, według słów generała Maluka, chciał na lotnisku w Rzeszowie użyć przeciwko ukraińskiemu prezydentowi drona typu FPV lub też zestawu snajperskiego. Generał Maluk nie podał więcej szczegółów, ale chodzi tu o mężczyznę zatrzymanego w kwietniu zeszłego roku. W maju tego roku Polska Prokuratura Krajowa przygotowała wobec Pawła K. akt oskarżenia. Według śledczych zgłosił on gotowość do działania dla wywiadu wojskowego Rosji, a jego informacje na temat lotniska w Rzeszowie Jasionce miały pomóc w ewentualnym zamachu na prezydenta Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dwoje sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego zostało odsuniętych od orzekania w sprawie protestów wyborczych, poinformował o tym rzecznik sądu Aleksander Stępkowski. Dodał, że do wspólnego rozpoznania zostaną połączone protesty składane na podstawie szablonów. Chodzi o wzór udostępniony przez Romana Giertycha, które pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska nazwała giertychówkami. One zgodnie z artykułem 219 Kodeksu Postępowania Cywilnego będą połączone do wspólnego rozpoznania z tego względu, że po prostu mają identyczną treść. Zwróćmy uwagę, tak? Kontrolujemy prawidłowość procesu wyborczego, w związku z czym zgłaszane są wątpliwości co do prawidłowości i te wątpliwości wszystkie będą wyjaśnione, niezależnie od tego, czy te same wątpliwości podniesie jedna osoba, czy 10 tysięcy osób. To są cały czas te same wątpliwości, które zostaną wzięte pod uwagę. Dziś Poczta Polska dostarczyła kolejnych 450 protestów wyborczych, jednak są to w większości skargi złożone po terminie. Szacuje się, że do Sądu Najwyższego wpłynie około 50 tysięcy protestów wyborczych. Wszyscy Polacy przebywający w rejonie konfliktu na Bliskim Wschodzie, którzy zdecydowali się wrócić do Polski, zostali ewakuowani. Zakończyła się akcja koordynowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do kraju przyleciało w sumie około 300 osób, również obywatele innych państw Unii Europejskiej. To była trudna operacja dyplomatyczno-logistyczno-wojskowa, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To była sprawnie przeprowadzana akcja, chyba najsprawniej w Europie, ponieważ są państwa, które dzisiaj rozpoczynają ewakuację w momencie, kiedy Polska ją zakończyła. I dla naszych obywateli, ale również dla naszych sojuszników ta ewakuacja przebiegła pomyślnie. Sprawa eskalacji konfliktu między Tel Awiwem a Teheranem, a także ataku USA na Iran będzie omawiana na szczycie NATO, który jutro rozpoczyna się w Hadze. Uwaga na załamanie pogody. Prawie w całym kraju są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami i ulewami. Najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Warmię i Mazury. Możemy spodziewać się lokalnie wystąpienia trąb powietrznych. Tutaj do tego porwisty wiatr do około 115 km na godzinę. Przy tym także intensywne opady deszczu i lokalnie możliwość wystąpienia gradu powyżej 4 cm. Powiedziała rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Instytut wydał również ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami, głównie na południu Polski. Odnaleziono ciało płetwonurka, który utonął w jeziorze Łęsk niedaleko Szczytna na Mazurach. 32-latek z Mazowsza był poszukiwany od wczoraj. Nurkował koło miejscowości Kulka w towarzystwie dwóch osób, powiedział Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Do zmroku były prowadzone poszukiwania również z wykorzystaniem sonaru. Niestety strażacy nie odnaleźli osoby zaginionej. Dzisiejszego dnia ponownie od godziny 10 na prośbę policji zostały podjęte działania poszukiwawcze i przed godziną 12 po uprzednim wskazaniu sonaru na głębokości 34 metrów, około 80 metrów od brzegu, nurkowie odnaleźli osobę zaginioną. Osoba ta została wydobyta. Łęsk to jedno z najgłębszych jezior w Warmińsko-Mazurskiem. Jego głębokość sięga nawet 40 metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Równiutko 16.05, a zatem sport w Trójce. Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Polskie piłkarki szykują się w Arłamowie do pierwszego historycznego występu w Mistrzostwach Europy. Wydaje się, że w Bieszczadach mają idealne warunki, by oszlifować formę przed wyjazdem do Szwajcarii. Z dziennikarzami spotkała się dziś królowa strzelczyń hiszpańskiej ekstraklasy, kapitan reprezentacji Polski Ewa Pajor. My jako zespół i też sztab funkcjonujemy wspólnie ponad 4 lata, więc tak naprawdę przyjeżdżając tutaj, mając tak niesamowite warunki do przygotowania się na Mistrzostwa Europy, wiemy i każdy z nas wie, co potrzebujemy, co jest nam potrzebne, abyśmy tutaj dobrze się czuły i sztab i my zawodniczki w tym akurat dobrze funkcjonujemy i tak naprawdę znamy się bardzo dobrze, więc jeżeli mamy jakieś potrzeby, to już tak naprawdę każdy z nas wie, jakie to są potrzeby i na co musimy zwracać uwagę. Więcej o tym po 18:00 zapraszamy do Trójki. Polskie koszykarki 3x3 w kratkę poradziły sobie w pierwszych meczach na Mistrzostwach Świata, które odbywają się w Ulaanbaatar. Polki najpierw przegrały z Australijkami, a potem wygrały z drużyną z Madagaskaru, mówi Weronika Telenka. Przede wszystkim czujemy niedosyt po tym pierwszym meczu. Pierwsze mecze uważam, że są zawsze najtrudniejsze. Grałyśmy też o godzinie 12:30, była pełnia słońca. Nie szukam tutaj wymówek, cieszę jedynie fakt, że walczyliśmy do końca. To należy podkreślić, że się nie poddałyśmy. W grupie A podopieczne trenerki Edyty Koryzny zagrają jeszcze z Chinkami i Włoszkami. Te mecze w środę. Magdalena Fręch już na pierwszej rundzie zakończyła turniej na trawiastych kortach w niemieckiej miejscowości Bad Homburg. Polka przegrała z Dunką Klarą Tausson 7-6-3-6-3-6. W singlu także zagra Iga Świątek. Ania już mówiła w serwisie o tym, że będzie trudna pogoda, gwałtowne burze w całym kraju, deszcz, wiatr, grad i możliwe przerwy w dostawie prądu. No, pierwszy tydzień lata zaczynamy z przytupem. Sugerowane działania, usunięcie z parapetów i podwórek rzeczy, które mogą przeminąć z wiatrem, przeparkowanie samochodów w bezpieczne miejsca i zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom przebywającym na zewnątrz. Aha, no i jeszcze lepiej mieć latarkę niż nie. Zapraszamy do reklamy. Lato po szwedzku z Volvo Select. Wybieraj z szerokiej oferty używanych Volvo XC60 i XC90 dostępnych od ręki. Bezpieczne, sprawdzone z 12-miesięczną gwarancją. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16 w poniedziałek, 23 czerwca. Dzień dobry, mówią Elżbieta Malinowska, Daniel 22,7 Trójek Leśniewski, Monika Suszek, Aneta Aftoniuk i reporterzy. Zapraszamy do Trójki. Do 19 mamy dla Państwa porcję aktualności, taką w sam raz, doprawioną dobrą muzyką. Do 17 podsumujemy stan gry między Iranem, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Józek Niewiarowski sprawdzi, jak młodzi oceniają przestrzeganie swoich praw. A ja pytam, komu świecisz, sobie czy mi? Tak. Dobrze się Państwo domyślają. Można dzwonić z ulubionymi powiedzeniami ojców. 22 i 7 trójek. A teraz oficjalnie, tatowie, najlepszego dla Was. Niech dzieci zawsze świecą Wam, a nie sobie. What you got is a false one. Zapraszamy do Trójki. 12,5 minuty po godzinie 16. No to zaczynamy aktualności. To był weekend, w którym wydarzenia globalne zdominowały właściwie wszystkie serwisy. Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. Teheran walczy teraz już nie tylko z Izraelem, ale także z dużo potężniejszą armią amerykańską. I jest w studiu ze mną Monika Suszek, wydawczyni dzisiejszej audycji, która się bardzo interesuje wyjątkowo mocno sprawami zagranicznymi. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz Monika, co kolejny dzień przyniósł nam w sprawie Bliskiego Wschodu? Myślę, że świat trochę wstrzymał oddech po tym weekendzie. Izrael i Iran nieprzerwanie wymieniają się atakami. Napięcia wzrastają, odkąd swoje wsparcie militarne dla strony izraelskiej zadeklarowały Stany Zjednoczone. Przypomnę, że amerykańskie samoloty zbombardowały dwa główne irańskie centra wzbogacania uranu. To jest górski obiekt nuklearny w Fordo i większe zakłady w Natanz. Trzeci obiekt, położony w pobliżu starożytnego miasta Isfahan, jest miejscem, w którym Iran prawdopodobnie przechowuje uran wzbogacony do poziomu zbliżonego do broni jądrowej. Na razie skala zniszczeń w Iranie nie jest jeszcze oszacowana, tak o tym informowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Jeżeli pytasz o to, co będzie dalej, to Donald Trump grozi kolejnymi atakami, jeśli Iran nie zasiądzie do stołów rozmów i nie zrezygnuje z planów budowy bomby atomowej. Już zapowiedział, że przyszłe amerykańskie ataki na Iran będą mocniejsze. Mogę teraz przekazać światu, że ataki były ogromnym wojskowym sukcesem. Irańskie ośrodki wzbogacania uranu zostały całkowicie zniszczone. Iran, tyran Bliskiego Wschodu, musi teraz zawrzeć pokój. Jeśli nie, kolejne ataki będą znacznie silniejsze. Światowi przywódcy komentują to, co wydarzyło się w weekend i na przykład szef brytyjskiej dyplomacji David Lammy nie ma wątpliwości, że Iran musi zostać powstrzymany, bo jeśli dostanie broń nuklearną, to rozleje się ona na cały Bliski Wschód, ale jednocześnie jest przekonany, że nadal istnieje droga wyjścia z kryzysu, a jest nią dyplomacja. Nie widziałem jeszcze analizy dotyczącej tego, czy ataki poważnie uszkodziły zdolności Iranu. Taka analiza jeszcze nie powstała, ale niezależnie od tego trzeba sobie z tym poradzić na drodze dyplomacji. Czy dyplomacja jest możliwa? Powiem tak, to zależy, bo Stany Zjednoczone są skłonne do negocjacji z Iranem w sprawie energii atomowej. Poinformował o tym sekretarz stanu USA Marco Rubio, który powiedział, że Stany Zjednoczone są gotowe pozwolić Iranowi na korzystanie z elektrowni atomowej bez wzbogacenia ich surowców. 67 dni temu prezydent Donald Trump wysłał Irańczykom list mówiący, że nie będą mieć własnej broni jądrowej ani zmilitaryzowanego programu jądrowego. Negocjujmy. Chcę to załatwić dyplomatycznie, pokojowo, przekazał im prezydent. Jeśli nie osiągniemy porozumienia, będę musiał załatwić to w inny sposób. I to właśnie zrobił. To był nie nasz wybór, ale Irańczyków. Prezydent Trump podjął działanie i myślę, że dziś świat jest bezpieczniejszy. Na Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie ataku Stanów Zjednoczonych na obiekty nuklearne Iranu sekretarz generalny Antonio Guterres wyraził gotowość do wsparcia wysiłków na rzecz pokoju. Szef ONZ podkreślił jednocześnie, że pokój nie może być narzucony, a musi być wyborem. We face a stark choice. Stoimy przed wyborem. Jedna ścieżka prowadzi do szerszej wojny, większego ludzkiego cierpienia i poważnych szkód dla międzynarodowego porządku. Druga prowadzi do deeskalacji, dyplomacji i dialogu. Wiemy, która ścieżka jest słuszna i wzywam tę Radę i wszystkie państwa członkowskie do działania z rozsądkiem, powściągliwością i pilnością. Nie możemy i nie wolno nam porzucić pokoju. I powiem tak, tutaj mieliśmy to głosy tego, jak świat zareagował, ale są też głosy z Iranu, bo odwecie za amerykańskie ataki parlament Iranu zatwierdził zamknięcie cieśniny Ormus, leżącej na szlaku wiodącym Zatoki Perskiej do Morza Arabskiego. Decyzję musi jeszcze zatwierdzić Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, więc jeszcze nie wszystko jest zatwierdzone. Cieśnina Ormus jest jedyną drogą, którą z Zatoki Perskiej mogą przepływać transporty ropy naftowej. A o tym, jakie będą z tego konsekwencje, to oczywiście będziemy mówić w naszych serwisach ekonomicznych. No mam nadzieję, że ta cieśnina nie zostanie zamknięta, bo mam takie podejrzenie, że Chiny na to jednak nie spojrzą przychylnym okiem. Tak, bo tu jeszcze jeden gracz wchodzi, prawda? Otóż to. W te rozmowy, tak. Ale tak jak powiedziałaś, będziemy śledzić. Monika Suszek, wydawczyni dzisiejszej audycji o tym stanie gry między Iranem, Izraelem i USA. No i jeśli ta cieśnina zostanie ewentualnie zamknięta, no to także między Chinami. Proszę Państwa, a teraz w takim razie dla oddechu nasza absolutnie wspaniała piosenka dnia i to jest, tak, to jest nowe nagranie Loli Yang. Ależ to jest zdolna artystka, przyznają Państwo. Not like that anymore, Lola Yang, nasza piosenka dnia w Dniu Ojca. Chciałabym przekazać na antenę radiową życzenia dla ojców z okazji Dnia Ojca. Tato, rób tak, żebyś nigdy nie był głównym powodem terapii swojego dziecka. A dla mojego taty wszystkiego najlepszego z okazji jego święta. Nad rzekę, synu, ubierz najlepszą koszulę, wyjmij z szafy garnitur, w którym brałem ślub, pomóż stać. Weź mnie nad rzekę, połóż mnie na znak, wypastuj buty, zepnij siwe włosy i ogól mi twarz. Weź mnie nad rzekę, synu, po śladach tych, co

zabije tę cenę do poziomu nawet $110, to taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Tłumaczy analityczka rynku paliwowego Urszula Cieślak z domu maklerskiego Reflex. Rynki nie wierzą do końca w ten najgorszy scenariusz. Gospodarczo zamknięcie cieśniny Ormus nie jest opłacalne zarówno dla Iranu, który tą drogą eksportuje swoje towary, w tym ropę naftową, ale także dla głównych sojuszników Iranu, w tym Chin. Zmieniamy temat. Uwaga, rodzice! Zostało już tylko kilka dni na złożenie nowego wniosku o 800+. Co jeśli wniosek wypełnimy po 30 czerwca? To wyjaśnia Małgorzata Korba z ZUS-u. Jeżeli rodzic spóźni się i wyśle wniosek na przykład dopiero w lipcu, to 800+ będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania wstecz. Dlatego nie warto zwlekać do ostatniej chwili. Wypłaty na nowy sezon ruszyły na początku czerwca. A najłatwiej złożyć nowy wniosek, opierając się na poprzednim, przez aplikację mZUS, a więcej informacji można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Serwis ekonomiczny kończymy notowaniami walut i giełdą. Za franka płacimy 4,55, za dolara 3,71, euro kosztuje 4,27, funt równe 5 zł, a WIG20 jest teraz ponad procent pod kreską. Przypominam, że będą duże burze, a więc warto sprzątnąć parapety i podwórka, żeby Państwu majątku nie wywiało. Można przestawić samochód spod drzew, a koniecznie trzeba zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom, które są na zewnątrz. Może nie być prądu. Latarki z zapasowymi bateriami, jak znalazł. Słuchają Państwo, zapraszamy do Trójki. Jest poniedziałek, 23 czerwca, a zatem jest to Dzień Ojca. Pamiętają Państwo? Jak masz tak świecić, to lepiej iść do domu? Może pamiętają Państwo jakieś inne jeszcze złote myśli swoich tatów? Proszę dzwonić. YouTube, I Will Follow. Nie będę śpiewać, nie będę, oszczędzę Państwu tego, bo i tak jest dzień trudny, dużo newsów, dużo się dzieje na arenie międzynarodowej, po co Państwu jeszcze moje śpiewy. No właśnie, bo chcemy teraz kontynuować temat ten, który zdominował w weekend właściwie wszystkie serwisy informacyjne. Stany Zjednoczone, to już Państwo wiedzą, nie tylko z naszej anteny, aktywnie włączyły się do tej izraelsko-irańskiej wojny. W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu amerykańskie bombowce zaatakowały 3 instalacje nuklearne Iranu, a reżim w Teheranie zapowiedział odwet. No i teraz rodzi się pytanie, jak na tę wojnę patrzą przeciętni Irańczycy, którzy są często ofiarami opresyjnych władz własnego kraju. Michał Rezazadeh jest Irańczykiem, który od kilku lat mieszka w Polsce. Z ojczyzny musiał uciekać przed prześladowaniami, ale jego najbliższa rodzina została i chociaż utrudniony, Michał ma z nią kontakt. I właśnie z Michałem Rezazadehem rozmawiał Marcin Pośpiech, który na początek zapytał o postrzeganie przez Irańczyków izraelskiego ataku sprzed ponad tygodnia. Irańczycy mają bardzo różne zdania w tej sprawie. Są mocno podzieleni, ale jedynym słusznym głosem moim zdaniem jest to, że żaden okupant i żadna inwazja nie może pomóc żadnemu narodowi. Wielu ludzi niestety kupują narrację izraelską, że właśnie Izrael robi brudną robotę za Irańczyków, którzy chcą obalić rząd, a nie mogą przez wiele lat, ale obalenie rządu wymaga komunikacji, wymaga rozmowy, wymaga debat, wymaga siedzenie przy wspólnym stole w ONZ-cie, w obecności całego świata móc coś zmienić, a nie to, żeby zrobić inwazję na kraj, na państwo, uderzyć w cywilne domy i te domy się rujnują nad dachami Irańczyków, którzy nie mają nic wspólnego z Islamską Republiką. Ja potępiam Islamską Republikę, ja nie mam mojej zgody na to. Gdybym się zgadzał z nimi, to bym został w Iranie, ale 8 lat temu uciekłem od tamtego kraju właśnie z powodu tego, że nie ma mojej zgody na ich represyjny rząd. Akurat upadek Islamskiej Republiki w Iranie jest jak najbardziej w moim interesie. Natomiast to nie jest sposób na to. To nie jest sposób, żeby atakować cywilne dzielnice, mieszkania ludzi, którzy nie mają tych przywilejów, które na przykład ja miałem i mogłem uciekać stamtąd. To też jest ważne podkreślenie, to co powiedziałeś. Chciałem powiedzieć o rannych, zabitych po stronie irańskiej, no bo oficjalna narracja płynąca z Izraela jest taka, że bombardowane są cele wojskowe, strategiczne, instalacje nuklearne, że zabijani są generałowie wojskowi, ale z tego co wiemy, no to giną także po stronie irańskiej ludzie postronni, cywile, nie zaangażowani w żaden sposób w działanie reżimu w Teheranie. Irańczycy nie są gotowi na wojnę, Irańczycy nigdy nie widzieli czegoś takiego na oczy. Teraz cały świat ma oczy na Izrael i mówi, że ja jak najbardziej, ja nie jestem antysemitą, ja kocham kulturę żydowską, ale chodzi o to, że Izrael od lat robi to samo w Palestynie, w Gazie, we wszystkich innych krajach, w Libanie, w Syrii, rozrabia i teraz jest czas na Iran i cały świat na to milczy. Izrael jest gotowy na wojnę. Izraelczycy teraz, ich problem jest to, że schowają się właśnie w schronach, a Irańczycy muszą, jakby niech świat wie, że Irańczycy nawet nie mają tych schronów, żeby się schować. I jak najbardziej, powtarzam, to co mówię, to nie jest antysemityzm, bo spotykam takie komentarze. To jest jedynie spojrzenie zwykłego Irańczyka, którego rodzice mieszkają w tym kraju, którzy zwyczajnie się boją o swoje życie. To ja tylko dodam, tylko w 2023 roku, jak się szacuje, życie straciło ponad 800 osób, które ośmieliły się myśleć inaczej niż życzą sobie tego obecne władze w Iranie. Do połowy ubiegłego roku to było ponad 400 osób. Pod koniec lat 80. życie w wyniku represji straciło, jak się szacuje, jak się mówi, od 3 do 5 tysięcy Irańczyków. Statystyki przerażające. Dokładnie. Ja mam świadomość tego wszystkiego, że reżim ajatollahów nie jest reżimem, który ma litość nawet samych swoich obywateli. Ale właściwie obecnie Irańczycy nie mogą nikomu już ufać. Islamska Republika dla mnie już jest przegrana. osoby takie jak ja dawno zdecydowały się stamtąd wyjechać, więc dla mnie ten rząd jest w przegranej pozycji. Natomiast uważam, że Polacy powinni solidaryzować się z Irańczykami, którzy pragną tę wolność, ponieważ Polski nie było na mapie 123 lata. Polacy doskonale wiedzą, że żaden okupant nie jest po to, żeby nam pomóc. I tego oczekuję od świata, tego, żeby głos zwykłych Irańczyków był usłyszany, żeby wiedzieli, żeby ludzie słyszeli, że Irańczycy chcą zmianę, tylko że chcą, żeby ta zmiana była dla ich dobra, a nie dla dobra czyjaś innego. Michał, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Michał Reza Zadeh, Irańczyk mieszkający od wielu lat w Polsce, był naszym gościem. Dziękuję. A rozmawiał Marcin Pośpiech. Od początku izraelskiego ataku na Iran, jak się szacuje, zginęło ponad 220 Irańczyków, głównie cywilów, a ponad 2,5 tysiąca zostało rannych. Na skutek irańskiego odwetu w Izraelu życie straciło około 30 Izraelczyków, a setki osób odniosło rany. Pamiętają Państwo, że dzisiaj Dzień Ojca? Ja mam taką myśl, która mi została w głowie. Tak, tata mi powtarzał wielokrotnie, że w życiu trzeba pamiętać, żeby być lisem, orłem albo wężem. Tylko cała sztuka, żeby pamiętać, kim być i w dobrym momencie być. Zapraszamy do Trójki. 22,7 trójek, proszę dzwonić i opowiadać z pamięci albo z no, takiej codzienności jeszcze ciągle, bo mam nadzieję, że młodzi ludzie też nas słuchają i zadzwonią i opowiedzą, jakimi tekstami, złotymi myślami zwracają się do was wasi ojcowie. Jestem bardzo ciekawa, czy to się zmieniło, no bo ten nieśmiertelny komu świecisz sobie czy mi, a jeszcze drugi zapytaj matkę, to są hity chyba nie do przebicia, ale może akurat jest coś, co to przebije. 22,7 trójek, proszę dzwonić, Daniel czeka, a my się w Dniu Ojca zajmiemy prawami dziecka. No tak, bo znamy wstępne wyniki pierwszego raportu właśnie na temat praw dziecka w Polsce i większość z nas wie, że takie istnieją, ale problem polega na zrozumieniu, czym prawa dziecka są. W domu, w placówkach oświaty, a i w życiu. Prawa dziecka dorośli bardzo często mylą z roszczeniowością. Jeżeli zaczniemy mówić głośno o prawach dziecka w szkole, to z automatu włącza się u niektórych nauczycieli strach o podważenie autorytetu. Franciszek Papciach, uczeń liceum, pokolenie zmiany. I zaczyna się, że tak powiem, taktyka atakująco-obronna, która ma na celu uciszyć ucznia, który jest świadomy tego, że jakieś prawa ma. W jednych obszarach pracownicy mają za dużo praw, a wręcz czasami mam wrażenie, że tymi prawami się za mocno, jakby to powiedzieć, zasłaniają. Parafrazuję cytaty uczestników badań Łukasz Korzeniowski z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Cytaty oryginalnie dotyczące praw dziecka. Bo jak pracownik będzie miał za dużo tych praw, to będzie ponadto będzie władczy. Obywatele mają za dużo wolności, moim zdaniem, że wszystko im się należy, na wszystko mają przyzwolenie, wszystko powinni mieć i też od rządzących tego wymagają. Jak mówimy o prawach nas dorosłych, pracowników, nauczycieli, rodziców, obywateli, chyba byśmy powiedzieli, że takie hasło ktoś chyba nie do końca w sposób trzeźwy te myśli wypowiada. Takie cytaty się pojawiły. Mamy trochę taki lęk przed prawami dziecka. Monika Horna-Cieślak, rzeczniczka praw dziecka. Z naszych badań wyszło, że kiedy mówimy o prawach dziecka, to najczęściej dorośli mówią, a kiedy obowiązki, kiedy obowiązki, kiedy obowiązki. Natomiast kiedy spytamy młodych ludzi, mówią odwrotnie, że cały czas słyszą tylko o obowiązkach, o tym, że musisz, a mało słyszą o tym, że mogą. Masz prawo do życia i rozwoju, prawo do tożsamości, prawo do ochrony przed przemocą, wykorzystywaniem i zaniedbywaniem, prawo do edukacji, prawo do wyrażania własnej opinii. Prawo do wolności słowa. Uczniowie muszą w większości przypadków mówić to, co nauczycielom się podoba, a niekoniecznie to, co oni chcą powiedzieć. Jest to po prostu źle wpływające na człowieka, widząc, że jeżeli powie coś, co nie spodoba się jakiemuś nauczycielowi, wie, że będzie miał kłopot u tego nauczyciela, na przykład nauczyciel będzie go pytał co kilka lekcji z materiału bieżącego. Jakaś forma kary. Tak. Za coś, co teoretycznie gwarantuje dziecku prawo. Dorośli, ale także dzieci w większości wiedzą, że prawa dziecka istnieją, ale nie są w stanie powiedzieć, czym one właściwie są. Choć, jak mówi Monika Horna-Cieślak, świadomość społeczna ostatnio zwiększyła się pod wpływem historii Kamilka z Częstochowy, gdy prawa dziecka, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, zostały przez wszystkich zaniedbane. A całość raportu Biuro Rzecznika Praw Dziecka zamierza przedstawić jesienią tego roku. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Słuchają Państwo Trójki, a przed chwilą na naszej antenie słyszeli Państwo rozmowę z Michałem Reza-Zadechem, Irańczykiem od kilku lat mieszkającym w Polsce. No i chyba poruszyła Państwa ta rozmowa. Słucham w tej chwili wypowiedzi młodego człowieka z Iranu na temat tego, co się tam dzieje. Przepięknie się wypowiada i takich tylko chciałbym ludzi słuchać z tamtej strony. A z drugiej strony ludzie zapominają, że w 1941 roku to Iran przyjął polskich uchodźców. Zapraszamy do Trójki. No i zapraszamy absolutnie w Dzień Ojca do Trójki i pytam też Państwa o ulubione powiedzenia Państwa ojców. Z racji tego, że ja strasznie lubiłem słuchać muzykę, to jedyne co pamiętam po moim tacie świętej pamięci zawsze było hasło: ściś te szarpi druty, tego się słuchać nie da. Miał taką nietypową złotą myśl. Zawsze się lubiłem bić. Potem słowa kierowane do mnie. Jak chcesz się bić, to się bij. Tylko albo z silniejszym, albo z tym, co cię zaczepia, albo jak trzeba stanąć w obronie słabszego, bo jak się dowiem, że pobiłeś słabszego, to mi się na oczy nie pokazuj, bo nie wiem, co ci zrobię. No nieźle, nieźle, ale mam nadzieję, że pan tata, naszego słuchacza, nie mówi szarpi druty o muzyce, którą gramy dzisiaj w Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy zmierzasz do celu swoim elektrycznym BMW, które wziąłeś sumową na 2 lata jak w abonamencie i dopłatą nawet 40 tysięcy złotych w programie Nasze Auto. Teraz wszechstronne BMW iX1 możesz mieć już za 920 zł netto miesięcznie. A jeśli nie masz firmy, sprawdź ofertę finansowania dla klientów indywidualnych. Zostaw swój obecny samochód dowolnej marki w rozliczeniu, a my wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! Jola szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze chyba Slimin! Bierze chyba Slimin! Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka.